nanga motema nga na pesi yo ezali atina baluka kaba eba yango bakoki mpe koyeba te po mokolo tozwalaki te mwe azalaki te baluka kaka mpo bayeba ndenge nini olingaka nga sheri sadi motema koyeme yayo nanga ekosuka kaka feti na kati ya kartie desizion ezwa motema kolingo esila soni na biso ya bato nayebisi yo ndenge nalingaka yo na bomi te nalobi sincerité sadi ya bapanse na nga natiyo elembo na motema sadi ya bapanse na nga natiyo elembo na motema sadi ani ani eske ozokanga kaka mpo bayeba ndenge nini olingaka nga sheri sadi motema koyeme yayo nanga ekosuka kaka feti na kati ya kartie desizio ezwa motema bolingo esila soni na miso ya bato nayebisi yo ndenge nalingaka yo na bomi te nalobi sincerité sadi ya bapanse na nga natiyo elembo na motema sadi ya bapanse natiyo elembo na motema bono sadi sadi motema na pesa yo na boya kosamba na miso ya bato motema ezali ya bamupe na boya kosala masumu sadi yongelanga ani ani oya kamonya motema nalelaka yo ntango nyonso te soka ozali te na kokaka te kobana nalingaka yo mingi yeye sadi sadi motema na pesa yo sadi sadi motema na pesa yo na boya kosambwa na miso ya bato yanga motema ezali ya bakisma na boya kosala masumu sadi yokelanga Thank you.